si mata naki, kaingin iya pinaki, mamatigan na na. Ise ise, guru siapa inaki, si beluh nabari, pinakit kuenda. Puso kong atak kita sadang ta tamarna ukur kong atak kita nande karo singa lemisa malam-malam guru si basong kau nambarisa ku kelengi lalap lama dan ku kalingan lanai teruka lagi ate ku ngenaman bangga lanai mi bene sirang ningen lanai ku ngasu pagi ate ku ngenaman bangga singolang isa kitu kurku sedekah sirang raskena enggo bangga berekarodu guru simbelin gong nambarisa ku kelengi lalap lama-lama lamadan ku kalingan lanai teruka lagi ate ku ngenaman bangu lanai mi bene sirang ningan lanai ku ngasu pagi singolangi satendingku ateku ngenang